Wizaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 grudnia, już minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. 5 górników trafiło do szpitali po wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Mają lekkie obrażenia, ich życiu nic nie grozi. Kilkanaście tysięcy osób przyszło na krakowski rynek na Wigilię dla bezdomnych i potrzebujących. Co roku jestem tutaj, z Gdańska przyjeżdżam. Dadzą te paczki, wszystko, co tam potrzeba. Brytyjczycy wybierają świąteczny numer jeden na muzycznej liście sprzedaży. Prowadzi ta piosenka. I found a love for me. Do szpitali w Katowicach, Tychach i Mysłowicach trafiło 5 górników rannych we wstrząsie w kopalni Mysłowice Wesoła. Doszło do niego po godzinie 9, 665 metrów pod ziemią. Górnicy mają lekkie obrażenia, stłuczenia i otarcia, które nie zagrażają ich życiu. Premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze, że jest w stałym kontakcie z ministrem energii i będzie na bieżąco monitorował sytuację poszkodowanych górników. Mają oni zapewnioną najlepszą możliwą opiekę, zapewnił szef rządu. Rano, gdy doszło do wstrząsu, w zagrożonym rejonie pracowało 21 górników. Nie wydobywali węgla, konserwowali maszyny i urządzenia w rejonie jednej ze ścian. Po wstrząsie wszyscy bezpiecznie wyjechali na powierzchnię. Teren kopalni, w którym doszło do wstrząsu, został wyłączony z eksploatacji. Gdy pozwolą na to warunki, odbędzie się tam wizja lokalna. Niewykluczone, że jutro. Teraz ostrzeżenie od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniem w zachodniej i centralnej Polsce. Ostrzeżenia dotyczą 5 województw: opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Wieczorem i w nocy warunki na drogach mogą być trudne. Temperatura może spaść poniżej zera, co sprawi, że nawierzchnie dróg i chodników zrobią się śliskie. Jadą nieraz przez cały kraj, by raz w roku zakosztować prawdziwego domowego jedzenia. Kilkanaście tysięcy potrzebujących i bezdomnych zjawiło się na Wigilii na rynku głównym w Krakowie. Rozdano ponad 50 tysięcy porcji potraw. Nie zabrakło pierogów, ciepłej zupy, paczek żywnościowych i życzeń. Te ruskie najlepsze są. To jedyna okazja w roku. I wezmę sobie tackę jeszcze. No weź pan sobie. Co roku jestem tutaj, z Gdańska przyjeżdżam. Dadzą te paczki, wszystko, co tam potrzeba. Do jedzenia zawsze coś mam. Także nie przyszedłem po to, żeby się afiszować, tylko dużo ludzi tu poznaję, znajomych. Cieszę się z tego. Co roku spotkanie wigilijne w Krakowie organizuje restaurator i filantrop Jan Kościuszko we współpracy z jednym z dyskontów spożywczych i krakowskimi firmami. Przez cały też dzień na krakowskim rynku lekarze i pielęgniarki w specjalnym namiocie za darmo wykonywali badania i udzielali porad medycznych. Na Wyspach Brytyjskich rusza wyścig o prestiżowy świąteczny numer jeden na muzycznej liście sprzedaży. Ten tytuł jest przyznawany od 1952 roku. Fani George'a Michaela chcą, by w pierwszą rocznicę śmierci artysty w zestawieniu królował jego utwór Last Christmas. Choć może trudno w to uwierzyć, ten utwór nigdy nie dotarł na pierwsze miejsce. W 1984 roku był na drugim. Reedycja sprzed 10 lat skończyła o pozycję niżej. Teraz fani chcą to zmienić. Kampanię popiera Andrew Ridgely, kolega George'a Michaela z zespołu Wham, ale jest konkurent. Jeden z największych faworytów do prestiżowego wyróżnienia to Ed Sheeran ze swoim nowym singlem Perfect. Dodajmy, że są i tacy, dla których perfekcyjne byłyby święta rock'n'rollowe. W tym roku pożegnaliśmy Malcolma Younga, współzałożyciela australijskiej grupy AC/DC. Stąd propozycja hołdu dla niego i wywindowania na pierwszą pozycję klasyka For Those About To Rock We Salute You. Z przecieków wynika, że na razie rock'n'rollowcy są w trzeciej dziesiątce. O włosy prowadzi Sheeran, ale to dopiero początek wielkiego wyścigu. Zwycięzcę poznamy w piątek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Przed nami zimna noc. Będzie od minus 6 do minus 1 stopnia. Miejscami marznące mgły powodujące gołoleć. Na północy i w centrum przelotny śnieg. Jutro pogodnie, niewielki śnieg tylko na południowym wschodzie. W Augustowie termometry pokażą minus 2 stopnie, w Warszawie minus 1, w Krakowie 0, a w Szczecinie plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o Karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Umer, Perfekt, Pospieszalscy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w dobrym.

trochę w gorszych warunkach, ale przynajmniej tak mi się wydaje, takie miałem odczucie. Ale obydwa skoki były bardzo solidne i z tego jestem zadowolony. Mówił Kamil Stoch, zadowolony, szczęśliwy w Telewizji Polskiej. Zawody wygrał Niemiec Richard Freitag, a trzeci był Austriak Stefan Kraft. Pozostali Polacy? Całkiem nieźle. Piotr Żyła 7, Stefan Hula 13, Maciej Kot 16, Dawid Kubacki 20, a Jakub Wolny 24. W klasyfikacji generalnej prowadzi Freitag przed innym Niemcem Andreasem Wellingerem. Stoch jest 4, a Żyła 10. To tak jeszcze szybciutko patrząc na sporty zimowe, biegi narciarskie na przykład, to tutaj wygrała bieg na 10 km techniką klasyczną Marii Biergen. Justyna Kowalczyk na 37 miejscu, w rywalizacji biatlonistek Weronika Nowakowska 26, Krystyna Guzik 27, a wygrała francuska Justine Brezaz. To musimy przypomnieć jeszcze wynik z piłkarskiej ekstraklasy. Tam Lech Poznań pokonał Termalikę Brugbet Nieciecza 3-1. Łukasz Trałka nabawił się skręcenia kostki, z tego co słyszałem. Czekamy na jakieś dalsze komunikaty w tej sprawie. To my w takim razie przeniesiemy się teraz do Krakowa, bo tam zaczął się mecz Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin. Zaczął? Nie zaczął. No trochę się zaczął, ale zdaje się, że sprawy się skomplikowały. Na miejscu jest Kuba Niziński z Radia Kraków, który wszystko wyjaśni. Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu. No sportu jak na razie tutaj jest niewiele, co prawda na tablicy wyników uciekają sekundy i minuta 11 tego meczu jest, ale piłkarze zagrali może 120 sekund i na jednej z trybun wiślackich odpalone zostały race, co spowodowało, że dymu nad murawą jest tyle, że niewiele widać, a Tomasz Kwiatkowski, arbiter główny tego spotkania, postanowił, żeby piłkarze zeszli do szatni i właśnie w nieco lepszych warunkach poczekali na poprawę warunków i na wznowienie gry. No, nie jest to najlepsza wizytówka polskiej piłki. To, co dzieje się na stadionie przy ulicy Reymonta, mam przynajmniej nadzieję, że piłkarsko to spotkanie będzie wyglądać nieco lepiej, jak już piłkarze będą mogli zacząć grać. Dziękujemy bardzo, mówił Kuba Niziński. Tak się składa, że także w Krakowie, ale tam na szczęście ani rac nie ma, ani dymu i spokojnie można grać w siatkówkę. Trwa mecz o trzecie miejsce klubowych mistrzostw świata. To spotkanie pomiędzy Bełchatowem a Cruzeiro ogląda Marek Solecki. Marku, jak sytuacja? No można powiedzieć, że kibice siatkarscy zachowują się jak zwykle na wysokim poziomie. Nie ma tutaj żadnych kłopotów, jeśli chodzi o rozgrywanie imprezy. Gorzej jest na siatkarskim parkiecie, bo Bełchatowianie pierwszego seta z Sadą Cruzeiro przegrali 19-25, a w drugiej partii przegrywają 9-14. Brazylijczycy skuteczniejsi od początku, praktycznie we wszystkich elementach siatkarskiej sztuki, lepsi od zespołu z Bełchatowa. Zespołowi Skry czasem uda się zdobywać punkty zagrywką, blokiem, czasem atakami wlazłego Lisinacza, no ale to zdarza się sporadycznie, a rywale jakby od niechcenia. Ja mam wrażenie, że to jest taki zespół, który nie gra jakiejś bardzo efektownej siatkówki, ale próbuje, wykorzystując swoje warunki fizyczne, także i swoje siatkarskie umiejętności, uzyskać to, co chce najmniejszym nakładem sił. Trochę chyba podobnie wyglądało spotkanie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w grupie, tak jak to dzisiejsze finałowe, ale Brazylijczycy spokojnie pewnie zmierzają w kierunku tego trzeciego miejsca. Chyba, że coś się wydarzy, chyba, że Skra nagle zacznie grać jeszcze skuteczniej niż do tej pory. No i zobaczymy tutaj walkę o zwycięstwo, o trzecie miejsce. Bardzo dziękujemy. To był Marek Solecki. To jeszcze w uzupełnieniu dwie informacje siatkarskie. W Ekstraklasie siatkarzy GKS Katowice przegrał z Kuprum Lubin 1-3, a w Ekstraklasie siatkarek, ale zacięty był mecz, Impel Chemik wygrał Chemik 3-2, w tiebreaku 15-13. Out of me. Ooh. Daddy made me dance. Daddy held my hand. Ooh. Daddy liked his whiskey with his tea. And we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl. Tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother. Watch out for your sister. With his gun and his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. With his right hand on his rifle, he swore in on the Bible. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. He held me in his arms and he taught me to be strong. He told it's your second amendment. Ooh. He always played it cool, but daddy was no fool. And right before he died, he said, remember. He said, take care of your mother, watch out for your sister. That's when daddy looked at me. Minut po 18 zapowiadaliśmy na początku audycji, że porozmawiamy dzisiaj o dopingu, no bo Chris Froome zdominował informacje na świecie dotyczące właśnie dopingu, a z tej okazji w naszym studiu goście. Witamy bardzo serdecznie, Marek Postuła, doktor habilitowany Katedry Farmakologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i NL Sport. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Panie doktorze, jak pan słyszy takie informacje, że jeden z najwybitniejszych i najlepszych kolarzy na świecie, w tym przypadku Chris Froome, został złapany właśnie. Czy w tym momencie już możemy mówić o tym, że został złapany na dopingu, czy jeszcze powinniśmy się wstrzymać z takimi tezami? Sytuacja jest skomplikowana oczywiście. Pewnie każdy, kto się interesuje kolarstwem, trochę się pewnie tego spodziewał, moim zdaniem, bo jak popatrzymy sobie na ostatnie lata i te osoby, które wygrywały zwycięzców Tour de France czy wielkich turów, to większość z tych kolarzy jednak została prędzej czy później złapana na dopingu. Co ciekawe, jedynym takim, który nie został złapany na dopingu, był Miguel Indurain w 95 roku. A tak ale naprawdę, podejrzenia też były. Podejrzenia oczywiście były, zgadza co? Się. Dzisiaj. Natomiast wracając pewnie do tego zagadnienia dotyczącego Froome'a, z tego, co przejrzałem dokładnie prasę fachową, to okazuje się, że Christopher Froome ma obydwie próbki dodatnie i w tym momencie jego sytuacja jest dyskutowana przez kolejny arbitraż, bo to sama WADA, czyli organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu, jest instytucją niezależną. Można powiedzieć, że to jest fundacja prywatna, wynajmowana przez rządy, czy też instytucje sportowe, takie jak UCI w tym przypadku, czyli ta Międzynarodowa Unia Kolarska. I na tej podstawie Międzynarodowa Unia Kolarska przekazuje pracę nad postępowaniem do dalszych instancji. No i w tym momencie oczywiście nie można powiedzieć, że on jest na pewno podejrzany, natomiast on nie jest w żaden sposób zawieszony, czyli nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, czy będzie mógł startować w przyszłym sezonie, czy też nie. Na tę decyzję na pewno musimy chwilę poczekać. A dlaczego tak jest? To może wyjaśnimy to jakoś w miarę krótko, bo zazwyczaj jeżeli próbka A i próbka B potwierdzają używanie zakazanej substancji, no to sportowiec jest oskarżony o doping. Tutaj jest trochę inaczej, bo chodzi o leki na astmę i chorobę, na którą od dzieciństwa choruje Chris Froome. Ja bardzo lubię ten temat astmy. Bo kibice w Polsce od razu nadstawiają uszu, bo sobie przypominają Marit Bjergen, ale to zdaje się nie do końca ta sama sprawa. Tak, to jest, no, sprawa jest bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o leki na astmę. W tym przypadku to jest salbutamol. Salbutamol. To jest lek, który stosujemy w astmie. Jest to lek należący do grupy tak zwanych beta-2 mimetyków. Ja chciałbym może pokrótce wyjaśnić słuchaczom, o co właściwie chodzi, bo widzę, że dużo jest zakłamania w dostępnej mediach i na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że wszyscy kojarzą ten lek jako lek, który poprawia wytrzymałość. Natomiast leki na astmę same w sobie nie poprawiają absolutnie wytrzymałości. Pacjent chory na astmę przyjmuje ten lek po to, żeby rozszerzyć drogi oddechowe, żeby więcej powietrza mogło dotrzeć do płuc, bo to jest istota astmy. Natomiast my nie wszyscy wiedzą, myślę, że tak naprawdę przeciętny słuchacz nie wie tego, że leki na astmę stosowane w dużych dawkach są lekami antykatabolicznymi, czyli oznacza to, że one zapobiegają rozpadowi mięśni. A jak wiemy, jak każdy z nas trenuje, poddaje się dużym obciążeniom, jest to stres dla organizmu. Jakby duże dawki tych beta-2 mimetyków, czyli właśnie salbutamolu, zapobiega, czyli zmniejsza ten stres, zmniejsza ten wpływ kortyzolu niekorzystny na mięśnie sercowe, co powoduje jakby zbudować wytrzymałość. I stąd jakby w dużym uproszczeniu mówimy, że są to leki poprawiające wytrzymałość, natomiast zupełnie tak nie jest. No i to jest jeszcze druga bardzo ważna sprawa. Są to leki też, które zwiększają termogenezę, czyli są to tak zwane substancje popularnie uznawane za spalacze tłuszczu. Czyli w takich sportach wytrzymałościowych jak kolarstwo, no im niższa masa kolarza, tym wiemy, że to przekłada się na ilość watów, które on jest w stanie wygenerować i oczywiście to się wat na kilogram masy ciała pozwala temu kolarzowi wspiąć się na te najwyższe wzniesienia dużo szybciej niż jego konkurenci. Czyli w tym przypadku Fruma te podejrzenia i te można się obawiać, że rzeczywiście nie do końca to stosowanie przez niego leku było w ramach czysto medycznych. Ja nie mogę podważać rozpoznań medycznych, bo nie znam jego historii choroby. W żaden sposób nie jestem do tego uprawniony. Natomiast nawet jeśli Christopher Froome cierpi na astmę, to stężenia, które u niego wykryto, trudno sobie wyobrazić u przeciętnego pacjenta stosującego te leki zgodnie z zaleceniami w zalecanych dawkach. Prawdopodobne są dwa scenariusze, jak można się nad tym zastanawiać, że albo niekoniecznie przyjmował ten lek drogą wziewną, czyli albo przyjmował w postaci doustnej, albo dożylnej, co jest to możliwe, albo popełnił jakiś błąd dietetyczny. No, trzeba pamiętać, że to są profesjonaliści, to jest maszyna, cała machina, to nie jest Christopher Froome i cała reszta, tylko jest Christopher Froome jest tylko tą tylko tym liderem, wokół którego skupiona jest grupa ludzi, która pracuje nad tym, układa mu plan dnia, dietę i każdy element jego życia jest profesjonalnie zaplanowany. Zresztą w wypowiedzi dla BBC Froome, który oczywiście czuje się niewinny, powiedział, że lekarz podał mi zwiększoną dawkę właśnie salbutamolu, ale powiedział, że mieści się ona w dopuszczalnych granicach. Czy to przemawia? Ale to właśnie, ja chciałem tutaj jeszcze jeden wątek poruszyć z salbutamolem, bo z tego, co wyczytałem, to jest, i tak jak pan doktor powiedział, lek stosowany doraźnie, jeżeli pogarsza się gwałtownie stan pacjenta. Natomiast nie jest to lek stosowany w takim długotrwałym leczeniu, prawda? Czyli to jest, jeżeli coś się dzieje nie tak, mówiąc najprościej, to wtedy ten salbutamol się podaje. Natomiast ta dawka, którą stwierdzono u Fruma, była na tyle duża, że trudno podejrzewać, żeby on się tyle tego salbutamolu nawdychał, bo musiałby naprawdę wziąć tych dawek wziewnych bardzo, bardzo dużo i niespecjalnie chce się wierzyć, żeby to mu miało pomóc w poprawie stanu zdrowia. I powiedzmy jeszcze, przepraszam, że chodzi o czas, kiedy było to badanie z wrześniowej Vuelty Espania, czyli wyścigu, który Froome wygrał. Tak, i to jest kilka wątków, bo to trzeba pamiętać, że Froome był badany 20 razy podczas Vuelty, czyli prawdopodobieństwo, że on to zażył jednorazowo dużą dawkę jest, ja w to nie wierzę. Wydaje mi się, że albo tu jego organizm był mocno odwodniony, taką hipotezę pewnie będą forsowali jego obrońcy, że albo popełnił błąd dietetyczny, albo przyjął jakieś leki, które weszły w interakcję dodatkową. Natomiast pan redaktor świetnie to ujął, słusznie bardzo, że jest to lek stosowany doraźnie. i pacjent z astmą nie stosuje. Im więcej musi przyjmować salbutamolu, tym znaczy, że ta astma jest źle kontrolowana. To znaczy, że źle leczona po prostu. Nie chce się wierzyć w przypadku takiego sportowca i medycznej, która zmusza go do doraźnej eskalacji tych dawek. No dobra, to co dalej będzie z tym Froome'em? Zdaje się, że to jest tak, że on teraz musi udowodnić, że był w stanie wziąć taką dawkę doraźnie i właśnie w wyniku albo zmęczenia, albo złej diety ten poziom był tak radykalnie większy, bo on dwukrotnie przekroczył dozwolony poziom. Ja spodziewałem się osobiście takiego teatrzyku medialnego trochę, bo Christopher Froome już, jak panowie oglądali na pewno konferencję prasową z Christopherem Froome'em, on bardzo często ten inhalator eksponuje, co to już dla mnie jest nienaturalne, bo pacjenci z astmą nie obnoszą się z tym, że przyjmują te leki, po prostu te leki nie trzeba ich mieć cały czas przy sobie, tylko można to zrobić w zaciszu gdzieś domowym, czy gdzieś na chwilę wyjść. Ma też bardzo dobrego adwokata już, który ma doświadczenie w tej sprawie. Wiadomo. Tak, wydaje mi się, że tu będziemy świadkami kolejnej takiej sytuacji medialnej, jak mieliśmy do czynienia z Teresą Jochułang, która też przyjmowała notabene beta-2 mimetyki, tylko że te dwa beta-2 mimetyki przyjmowała w postaci doustnej, także to jest ta sama substancja, można ta sama grupa substancji, ale jakby cel, który chciała osiągnąć, był dokładnie ten sam. Panie doktorze, jak pan patrzy, jak pan słyszy, no bo już kolarstwo tak naprawdę to jest zainfekowane, można powiedzieć, tymi historiami dopingowymi. Mamy przecież bardzo dużo historii związanych na skalę masową z rosyjskimi sportowcami teraz przy okazji igrzysk i nie tylko. Czy pan jest w stanie patrzeć jeszcze na sport i myśleć, że ogląda pan czystą grę, czy to już jest trudne, coraz trudniejsze? No, ja niestety kocham kolarstwo, to jest inna sprawa i ja na ten sport zawsze go będę oglądał. Oczywiście z tą świadomością, że trochę tego muszę się wyzbyć tego romantyzmu, że jest to walka pomiędzy tak naprawdę koncernami, to jest taka Formuła 1 w tym momencie i musimy się do tego pewnie przyzwyczaić, że jest to wyścig zbrojeń i tylko trzeba mieć nadzieję, że on nie zabrnie gdzieś w jakąś niebezpieczną, ślepą uliczkę. A w zeszłym tygodniu Andrzej Persson mówił o tym, że ci śledczy już są, wyprzedzają w tym momencie tych jakby działającym na rzecz dopingu i że wyprzedzają ich, są coraz bliżej jakby, żeby niwelować to wszystko, co się dzieje. Czy myśli pan... Szczerze mówiąc, nie wierzę w to. Ja też nie wierzę. Dopingowicze są zawsze krok z przodu i nawet jeżeli wydaje się, że śledczy coś nowego odkryli, to często jest tak, że specjalnie się im podrzuca jakieś takie dane dotyczące... Ślepe tropy. Dokładnie. I dokładnie. Jest już coś nowego na rynku. A propos, właśnie coś pan mówił przed wejściem na antenę, że tam się coś pojawiło nowego. Znaczy może nie nowego, ale myślę, że to jest jakby kierunek, w którym można spodziewać się, że pójdziemy, bo jakby moda na sport jest wszechobecna i widzimy, że coraz więcej osób uprawia aktywnie sport. Natomiast są osoby, które chcą oczywiście iść na skróty, które zawsze mają wymówkę, że nie mają czasu, natomiast chcą mieć ładną sylwetkę i są takie tabletki na rynku już, które nam pozwalają osiągnąć te same efekty bez treningu, czyli nasze mięśnie reagują po przyjęciu tabletki, zachowują się tak, jakby były poddane dużemu treningowi, natomiast trzeba pamiętać, że substancja ta związana z bardzo poważnymi działaniami niepożądanymi w postaci zwiększonego ryzyka nowotworu, a mimo to są osoby, które na czarnym rynku kupują tą substancję nielegalną z pełną świadomością, że zapłacą za to prędzej czy później cenę tak naprawdę najwyższą. Obawiam się, jakby to nie był czarny rynek, ale też ogólnodostępna substancja, to obawiam się, że i znaleźli się by w tym przypadku ludzie, którzy by z tego chcieli korzystać. No, brzmi to przerażająco. To nie ja jest tak to tylko wtrącę. A pamiętajcie, że była też substancja testowana, dzięki której sportowcy nie czuli zmęczenia, więc mogli przekraczać pewne progi, tyle że kończyło się to tym, że po prostu kolarze spadali z rowerów nagle, bardzo. Albo serce nie wytrzymywało. Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Proszę śledzić dalej te wszystkie informacje. Będziemy czerpać jeszcze z pańskiej wiedzy. Marek Postuła, doktor habilitowany, Katedra Farmakologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i NL Sport. Dziękujemy. I miłośnik kolarstwa, to też musimy właśnie dodać. Cały czas amator. Jeszcze. Amator, ale czynnie uprawiający dzisiaj po treningu. O, brawo. Gratulujemy. My za chwilę przeniesiemy się z kolei do Krakowa, bo tam się coś zmieniło w meczu Wisły z Zagłębiem. And a bit. space keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Or inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Let's get it started, ha, let's get it started. In here, let's get it started, ha, let's get it started. Control, a body, a soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get started, get started. Dot drill. Lose your mind, this is the time. Your kids stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind bash mama on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on. Get started, come on. Get started, get started. Let's get it started. W angielskiej Premier League Liverpool prowadzi 3-0 z Bournemouth. Kończy się pierwsza połowa, natomiast pierwsza połowa w meczu Wisły Kraków-Zagłębien Lubin to już jest 20 minuta. W Krakowie to spotkanie obserwuje Kuba Niziński. Zmiana wyniku tylko na czyją korzyść? Zmiana wyniku, Zagłębie Lubin prowadzi 1-0. Początek imponujący w wykonaniu gości, już piąta minuta. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, zamieszanie w polu karnym, strzela Lubomir Guldan. No, myli się Cuesta w bramce drużyny Wisły Kraków, nie wybija dokładnie Hiszpan tej piłki. No i mamy gola 1-0. Minutkę później słupek uratował Wiślaków od straty długiej bramki po uderzeniu Bartłomieja Pawłowskiego. Tutaj zagapili się zupełnie obrońcy drużyny Białej Gwiazdy. A teraz Zagłębie Lubin, rzut wolny, co prawda daleko od bramki Questy, ale stały fragment gry. Wszyscy Wiślacy wrócili do własnego pola karnego. Tam jeszcze Wasilewski, Głowacki ustalają między sobą, jaki wariant, ale rywale rozpoczynają. Pawłowski, dośrodkowanie pole karne, głową Świerczok nad poprzeczką. Ten ma ochotę dzisiaj tutaj strzelić kolejnego gola, bo przecież w pierwszym starciu tych drużyn w tym sezonie Jakub Świerczok wpisywał się na listę strzelców, ale on też przecież w ostatnich trzech meczach dwa razy popisał się hat. hat-trickiem. No i dzisiaj też chce tutaj napastnik drużyny Zagłębia upolować jakąś bramkę, a zwłaszcza to jest także starcie napastników, bo Świerczok ma 15 goli, jak na razie strzelonych w tym sezonie Ekstraklasy, no i Carlitos po stronie drużyny Białej Gwiazdy 14, a więc też takie starcie napastników. W środku boiska odebrana piłka przez Carlitosa, ale wcześniej rzut wolny zagwizdany na Matuszczyku i będzie rzut wolny dla gości. Na czarno dzisiaj ubrani piłkarze Zagłębia Lubin z tymi pomarańczowymi numerami na plecach, czerwono-białe stroje piłkarzy Białej Gwiazdy. No i na ławkach rezerwowych, a właściwie trenerskich stanowiskach spotkanie kolegów z reprezentacji, bo przecież Mariusz Lewandowski z Radosławem Sobolewskim, który teraz pełni rolę trenera drużyny Białej Gwiazdy, na czas do stycznia grali przecież z sobą w reprezentacji Polski, rozegrali razem 13 spotkań, ale jakże różnie zachowują się na ławkach rezerwowych w tym polu zajmowanym przez trenerów. Zagłębie Lubin, uwaga, kółeczko na lewą stronę, nie ma dośrodkowania, zatrzymana ta akcja. 1-0, 22 minuta, Zagłębie prowadzi z Wisłą. No to zostajemy w takim razie jeszcze w Krakowie, ale przenosimy się do Tauron Areny. Tam jest Marek Solecki. Kiedy słyszeliśmy się ostatnio, Marku, to no była gdzieś tak mniej więcej połowa drugiego seta. Udało się Skrze wyrównać stan rywalizacji, czy nie? No niestety nie mam dobrych wieści dla sympatyków polskiej siatkówki, bo pierwszego seta Brazylijczycy wygrali do 19, drugiego wygrali do 18, a teraz w trzecim prowadzą 11-7, no i nie bardzo potrafimy znaleźć sposób na to, jak zatrzymać rywali. Świetne rozegranie Uriarte, Brazylijczycy co chwilę gubią nasz blok, nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać, no a przed chwilą ładny atak Blazłego, ale jak powiedziałem już wcześniej, bardzo rzadko udają nam się takie akcje, no i stąd wyraźne prowadzenie Brazylijczyków. Dziękujemy bardzo, Marek Solecki. W takim razie będziemy jeszcze wracać do Krakowa i na boisko piłkarskie, i na siatkarskie. Trzecia strona medalu. No i czekamy na to. Kibice sportów motorowych na pewno na to czekają. Jeszcze tylko święta, potem Sylwester i 6 stycznia trzeba zameldować się na starcie kolejnego rajdu Dakar. O tym najważniejszym na świecie i legendarnym terenowym rajdzie Tomek Rastowski. 10 Polaków wystąpi w 40. edycji rajdu Dakar. Wśród nich m.in. Kuba Przygoński, Maciej Giemza czy Rafał Sonik. Ta edycja będzie wyjątkowa, jak każda w Dakarze, ale wyjątkowa naprawdę, mówi komentator tego rajdu, dziennikarz Eurosportu Grzegorz Gac. 10 lat w Ameryce i 40 lat w ogóle, a więc piękny jubileusz, 40 edycji Dakaru. Wydaje się, że Dakar wraca do korzeni, Dakar wraca na wydmy. To jest to, czego wielu zawodników oczekuje i oczekiwało od Dakaru. Wydaje się, że te pierwsze 5 dni będzie miało rozstrzygające znaczenie dla wyników. Zapowiada się walka Peugeot kontra reszta świata, tak jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku Peugeot pokazało reszcie stawki miejsce w szeregu. Wiadomo już, że to jest ostatni Dakar Peugeota. Po tym rajdzie Peugeot wycofuje się z rywalizacji. Program zostanie zamknięty, ale wydaje się, że w tym roku jeszcze Peugeot będzie bardzo mocny. Zobaczymy, czy na tyle mocny, aby zająć wszystkie 3 miejsca na podium, tak jak to było w tegorocznej edycji. Na rajdzie będą obecni wszyscy najwięksi liczący się w stawce. Od samych sław może rozboleć głowa. W najbardziej prestiżowej kategorii wśród kierowców samochodów będzie jechał tylko jeden Polak. Kuba Przygoński z Orlen Teamu, startujący nowym modelem Mini. W tym roku startujemy Dakar od Peru. Peru przez 6 dni tak naprawdę wydmy, piasek. Organizator mówi, że będziemy jechali cały czas poza trasą, czyli nie będziemy mieli żadnych szlaków ani dróg, co wiąże się z tym, że będzie na pewno trudno nawigacyjnie i też trudno terenowo. No my się czujemy jako załoga dobrze w tym terenie, chociaż trzeba będzie być na pewno bardzo czujnym, bo malutki błąd może kosztować na przykład 3 godziny odkopywania samochodu, więc tutaj trzeba będzie być po prostu no, bardzo skupiony i skoncentrowanym, żeby nie popełnić właśnie błędu. Czy myślisz, że Dakar się rozstrzygnie właśnie w Peru? No, Boliwia jest trochę bardziej płaska i pewnie mniej się tam może wydarzyć, chociaż na Dakarze może się wydarzyć wszystko. Czy potem te znowu trudne, kanionowo-górskie odcinki w Argentynie? Przewidując przed Dakarem, wydaje mi się, że na pewno dużo się wydarzy już w Peru na tych pierwszych kilku odcinkach, bo po prostu jest piasek i wydmy, więc w samochodach będzie się dużo działo. No i później drugim, wydaje mi się, takim strzałem będzie Argentyna, w której też jest kilka odcinków z skomplikowanych, bo zawsze w tych rejonach były trudne odcinki, więc wydaje mi się, że na początku będzie ciężko, później w połowie będzie można odsapnąć i później pod koniec znowu będzie ciężko. Ale odsapnąć tak w cudzysłowie, bo na 5000 się oddycha trochę słabiej, a tak właśnie będzie w Boliwii. 3 dni w Boliwii na wysokości powyżej 3000 metrów cały czas, więc organizm i ludzki, i samochód ma dużo ciężej. Na przykład nasz samochód zamiast jechać 190 na godzinę jedzie czasem tylko 140, więc już widać, że po prostu ma dużo ciężej. My jako zawodnicy, sportowcy też mamy ciężej, no bo dużo ciężej się oddycha na tej wysokości, więc tak naprawdę na Dakarze nie da się odsapnąć. Ja patrzę na to tak po prostu już pod tymi moimi małymi takimi puzzlami, które sobie układam, gdzie po prostu trzeba będzie być bardzo super ekstremalnie skoncentrowany, żeby nie popełnić błędu, a gdzie będzie można troszeczkę jakby regenerować się, żeby przygotować się znowu na kolejny super ciężki odcinek. Liczę na to, że będziemy w stanie być naprawdę konkurencyjni z całą czołówką, a zawodnicy z czołówki są tutaj naprawdę konkretni, bo są to nazwiska, które każdy zna. Carlos Sainz czy Sebastian Loeb, Hirvonen. Tych zawodników plakaty to ja miałem na ścianach. Startować ze swoimi bohaterami z dzieciństwa? Co może być fajniejszego? Wśród motocyklistów debiutuje Maciej Giemza. On też ma się na kim wzorować. Mam się spodziewać niespodziewanego. Wyskakują tam czasami kruczki, których nie byliśmy wcześniej nauczeni, ale cały ten sezon był na tyle bogaty w doświadczenia, że muszę sobie z tym wszystkim radzić, z chłodną głową do tego podchodzić, nie denerwować się i zachować kompletny spokój. Cel podstawowy to jest dojechać do mety, ale dobrze wiemy, że w głowie każdego sportowca drzemie rywalizacja. Mam swoje cele, mam nadzieję, że zostaną one spełnione. Wszyscy indywidualnie podchodzą do trasy, bo każdy ma swoje indywidualne upodobania, lubi co innego w innym terenie jeździć. Jak pod twoje możliwości i upodobania układa się ta trasa? Ja wywodzę się z rajdów enduro. Tam mamy do czynienia z każdą nawierzchnią. Osobiście bardzo polubiłem wydmy w tym roku podczas rajdu Abu Dhabi. Bardzo się cieszę, że są one w tegorocznej trasie. Jest ich aż 5 dni. Tam będę trzymał bardzo równe tempo, nie będę się przewracał i mam nadzieję, że to usytuuje mnie w fajnej grupie, jeśli chodzi o kolejne dni rywalizacji. Zyskiwanie pozycji upatruję w szczególności w moim spokoju, który towarzyszył mi przez ostatnie 2 rajdy w Maroko. Sprawdzało się to, mam nadzieję, że na Dakarze też się to będzie sprawdzało. Spokój, mam nadzieję, że zawiezie mnie do mety cało, zdrowo i z dobrym rezultatem. Liczymy również na dobry start Rafała Sonika, zwycięzcy Dakaru sprzed lat w rywalizacji quadów. Nie robię żadnych rewolucyjnych zmian, ponieważ w sprzęcie liczy się niesamowicie niezawodność i muszę przyznać, że mam tylko chyba jeden taki trochę niespełniony sen, mianowicie o tym, żeby współpracować z Instytutem Techniki Lotniczej, bo Rosjanie na przykład i Kazachowie współpracują na stałe z Instytutem Techniki Lotniczej i Kosmicznej i jak patrzę na ich quady, to jest to już pojazd prawie że latający. Używają takich technologii, takich materiałów i tak doskonale znają się na przepisach i przeróbkach, że rzeczywiście ich kłady latają, fruwają. Nas na to jeszcze nie stać, ale mimo wszystko będziemy z nimi skutecznie walczyć. Jestem przekonany. Początek imprezy 6 stycznia w Limie. Koniec 9000 km dalej, w Kordobie, w Argentynie. Tomasz Gorazdowski. Nothing is, no. When I feel heavy metal, and I feel that I need a, when I lie and I'm aching all of the time, but I'm never sure why I'm aching. Please let me reach out. I got my down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. Ładnie ta gitarka zaprzęczała. Teraz w trzeciej stronie medalu koszykówka. Do wyjątkowej uroczystości dojdzie jutro w Los Angeles. Los Angeles Lakers zastrzegą numery koszulek Kobe'ego Bryanta, jednej z największych gwiazd w historii NBA, która rok temu zakończyła karierę. O szczegółach Jan Pachlowski. Wyjątkowość tej uroczystości jest taka, że w przypadku Bryanta dwa numery zostaną zastrzeżone. Od razu, od momentu, kiedy władze klubu podały wiadomość, że taka ceremonia 18 grudnia zostanie zorganizowana, fani zadawali sobie pytanie, czy będzie to koszulka z ósemką, w której koszykarz grał do 2006 roku, czy z numerem 24, z którym kończył karierę. Kobe Bryant w specjalnym oświadczeniu w mediach społecznościowych napisał, że nigdy nie wyobrażał sobie, że może dostąpić takiego zaszczytu i jest bardzo wdzięczny za entuzjazm fanów. Dodał przy tym, że od dzieciństwa marzył o własnej koszulce wiszącej pod dachem hali Lakers. To 10. zawodnik w historii klubu, który dostąpi tego zaszczytu. Znajdzie się wśród tak historycznych, wyjątkowych gwiazd zespołu z miasta Aniołów, jak m.in. Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal czy Magic Johnson. Marcin Gortat podkreśla, że Bryant jest jednym z najlepszych zawodników, przeciwko którym miał przyjemność grać. Miałem tą możliwość zobaczyć świetność i doskonałość Kobe'ego Bryanta i na pewno jest to wielki dla mnie historyczny taki moment, ale no szkoda, że nie grałem z nim. No to by było na pewno coś niesamowitego, mógłbym opowiadać o tym dzieciom. Kobe Bryant z parkietami Ligi NBA rozstał się w kwietniu 2016 roku. Co powiedział przed swoim ostatnim meczem? Ja wcale nie jestem smutny z powodu, że jest to mój ostatni tego typu występ. To był dla mnie wspaniały czas i naprawdę wypada się z tego cieszyć. Kobe Bryant przez 20 lat był związany z Los Angeles Lakers, zdobył on z tym zespołem 5 mistrzowskich pierścieni, 18 razy zagrał w meczu gwiazd Ligi NBA, a z reprezentacją Stanów Zjednoczonych wywalczył 2 złote medale olimpijskie. Ceremonia zastrzeżenia jego numerów odbędzie się jutro przed meczem przeciwko Golden State Warriors. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Kobe Bryant, ależ to był zawodnik, szkoda, że zakończył karierę. Powoli kończymy już naszą audycję, ale jak zwykle na podsumowanie trzeciej strony medalu mamy przegląd lig zagranicznych. Zaczynamy od Bundesligi, bo tam na kolejnego gola polował Robert Lewandowski. Nie upolował. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! W Bundeslidze fani Borussii Dortmund przecierają oczy ze zdumienia. Ich ulubieńcy, notorycznie upokarzani przez ostatnie 2 miesiące, nagle grają bardzo dobrze i wygrywają ważne mecze. Po tym, jak drużynę przejął Peter Stüger, mamy podręcznikowy przykład efektu nowej miotły. 2 mecze, 2 wygrane. We wtorek przerwali serię 8 ligowych spotkań bez zwycięstwa, pokonując Mainz 2-0. W sobotę mieli jeszcze trudniejsze zadanie, bo podejmowali Hoffenheim. Choć przegrywali po golu Marka Uta, po przerwie z rzutu karnego wyrównał Pierre-Emerick Aubameyang, a zwycięską bramkę zdobył piłkarz roku w Stanach Zjednoczonych Christian Pulisic. Biegłem ile sił i Szyni zagrał do mnie perfekcyjną piłkę. Ta szczęśliwie się odbiła, minąłem bramkarza i wykończyłem akcję. Na Borussię wreszcie da się patrzeć, a 2 zwycięstwa sprawiły, że drużyna z Dortmundu utrzymała kontakt z czołówką. Wszystko nadal w jej rękach, ale strata do Bayernu to już 13 punktów. Bawarczycy nie zachwycają, ale styl nie jest najważniejszy. Mistrzowie Niemiec wygrywają mecz za meczem. W sobotę zwyciężyli w Stuttgarcie 1-0 po golu Thomasa Müllera. Pod wodzą Juppa Heynckesa są nie do zatrzymania. Ciepło o trenerze mówił Jerome Boateng. Heynckes ma dobre podejście do każdego zawodnika. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Wszyscy podążamy zgodnie z jego wytycznymi. Dużo z nami rozmawia, daje nam wsparcie. Mamy do niego pełne zaufanie, stąd takie wyniki. Jupp Heynckes prowadził już Bayern w 15 meczach, z których wygrał aż 14. Trener wypowiedział się ostatnio także na temat Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem polski napastnik jest tak dobry jak on sam, czy Klaus Fischer, ale nie dorównuje Gerdowi Müllerowi. Jeszcze się okaże, w tym roku Lewandowski jest najskuteczniejszym piłkarzem na świecie. 53 bramki w 53 meczach. Takim wynikiem nie mogą się pochwalić nawet Ronaldo czy Messi. W sobotę Lewandowski nie strzelił, ale zdobył zwycięską bramkę w środowym meczu ze FC Köln, dzięki czemu ma już 166 goli w Bundeslidze i wskoczył do dziesiątki najlepszych strzelców wszechczasów w tych rozgrywkach. Heynckes, Lewandowski i spółka odsadzają resztę. Nad drugim w tabeli Schalke mają już 11 punktów przewagi. Zespół z Gelsenkirchen też jest nie do pokonania. W środę zwyciężył Augsburg, a wczoraj wywiózł punkt z Frankfurtu. Niczego jeszcze nie wygraliśmy. Oczywiście za nami bardzo dobra część sezonu. Nikt się tego nie spodziewał. Musimy jednak twardo stąpać po ziemi i ciężko pracować. Mówił obrońca Schalke Naldo. Najwięcej bramek padło w Augsburgu, gdzie miejscowy zespół podejmował Freiburg. Zaczęło się idealnie dla gospodarzy. Już w pierwszej minucie strzelił Alfred Fingobason. Później się posypało i asysty asysty Tima Kleindiensta wykorzystali Christian Ginter i dwukrotnie Nils Petersen. Do 90 minuty gospodarze przegrywali 1-3 i ich kibice opuszczali już stadion. Wtedy stało się coś niezwykłego. Alfred Fingobason zdobył 2 bramki w 3 minuty i wywalczył Augsburgowi remis. Te 2 ostatnie gole padły dzięki temu, że byłem w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Tam właśnie przychodziła piłka, a ja wbijałem ją głową do bramki. To był zwariowany mecz, ale to jest dla nas zwycięski 1 punkt. 3-3, znakomity mecz. Pytanie tylko, czy dobrze to świadczy o Bartoszu Kapustce, który wszedł na kilka minut przy prowadzeniu 3-1 i zdążył tylko obejrzeć 2 trafienia rywali. Najważniejsze, że jest brany pod uwagę i czasem potrafi zachwycić. Oby tak dalej. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle z Bundesligi, teraz włoska Serie A. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Wszyscy są zaskoczeni porażką Interu, ale fachowcy wskazują, że Mediolańczycy są najwyraźniej przemęczeni, bo praktycznie na boisku od początku sezonu gra niemal ten sam skład. I oddają sprawiedliwość trenerowi Spallettiemu, podkreślając, że jak na zespół, którym dysponuje, i tak dokonał cudu. To była pierwsza porażka Interu w tym sezonie. Szkoleniowiec przyznał, że w Udine zespół grał bardzo źle. Dawno nie przegraliśmy. Odzwyczailiśmy się od porażek, więc ta boli bardziej. Ale sami się o to prosiliśmy. W drugiej połowie nie potrafiliśmy rozegrać piłki, choć Udinese szczególnie nas nie naciskało. Graliśmy bojaźliwie. A potem dał do zrozumienia, że w styczniowym okienku transferowym trzeba będzie sprowadzić posiłki, jeśli właściciele klubu chcą, żeby Inter nadal liczył się w walce o tytuł. A Napoli w Turynie po serii słabych spotkań wreszcie zagrało dobry mecz. Gazeta dello Sport dziś komentuje: wreszcie orkiestra Sarriego zagrała bez fałszu i ładnie jak dawniej. Sporo pochwał zabrał Piotr Zieliński. Wykorzystał prostopadłe podanie Jorginho i strzelił ładną bramkę, a poza tym włoskie media podkreślają, że Polak imponował szybkością, sprytem i inteligencją. Po 70 minutach zmienił go Insigne. Po wczorajszej sensacji na San Siro dziś doszło do kolejnej w Weronie. Verona rozbiła Milan aż 3-0. Nowo zatrudniony trener Gennaro Gattuso zapowiadał, że wiktoria w Weronie pozwoli zespołowi uwierzyć w siebie. Tymczasem musiał przełykać gorycz dotkliwej porażki. 25 minut graliśmy bardzo dobrze. Potem straciliśmy gola, nacieraliśmy, ale ta drużyna przestaje grać dobrze po pierwszym niepowodzeniu i to trzeba zmienić. Ale nie zasłużyliśmy na porażkę. Rezultat kłamie. Rezultat sicuramente bugiardo. Fachowcy w studio telewizyjnym, słysząc te słowa, osłupieli. Nie dość, że zespół gra fatalnie, to trener ma omamy, powiedział jego dawny kolega z Milanu i reprezentacji Massimo Ambrosini. Nad Milanem zbierają się czarne chmury. Niemal na pewno UEFA na wiosnę nałoży na klub bardzo surowe kary za grube nieprawidłowości finansowe chińskich właścicieli. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Z włoskiej Serie A do Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! 55 minut, tyle czekali Spurs na pierwsze uderzenie w światło bramki w pojedynku z City, bo na City nie ma w tym sezonie mocnych, 16 z rzędu zwycięstwo. Trener Guardiola idzie na rekord, brakuje mu 3 zwycięstw, by wyrównać rekord z Bayernu z okresu między październikiem 2013 a marcem 2014 roku. To coś wyjątkowego, dalekiego od normy. Wygraliśmy na razie z wszystkimi głównymi pretendentami do tytułu. Ważne, żeby to podtrzymać, właśnie nie myśląc o tym zbyt często. Keep going, not thinking too much about, okay. Po raz kolejny fantastyczny mecz Kevina De Bruyne'a był wszędzie. Biegał od pola karnego do pola karnego. 77 kontaktów z piłką, to drugi wynik w zespole, no i 6 podań kluczowych. Od września wystąpił w 15 ligowych meczach i 14 razy zaangażowany był przy golu. 6 goli, 8 asyst. Arsenal wygrywa z Newcastle, zadając rywalom 4. porażkę z rzędu. Czas najwyższy dla kanonierów, bo ostatnio ich zdecydowana przewaga na murawie nie przekładała się na zwycięstwa. Tych brakowało im już od 3 spotkań. piękne uderzenie Ozila przerwało frustrację. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo, mieliśmy mnóstwo okazji, ale byliśmy nerwowi, bo to spotkanie już naprawdę trzeba było wygrać. Mimo wszystko nie zrobiliśmy chyba na tyle dużo różnicy, żeby spokojnie kontrolować spotkanie, choć powiedzmy, że to było wyzwanie fizyczne. W końcu na przestrzeni 6 ostatnich dni to był już nasz 3. mecz. Wszystkie wymagające niezłej kondycji. To trener Wenger w rozmowie z BBC. Kanonierzy doskonale radzą sobie u siebie. W ostatnich 14 meczach 13 razy wygrali. Polegli tylko z United. A Newcastle nie zainkasowało kompletu punktów od 9 pojedynków. Znajduje się właśnie w strefie spadkowej. Trener Benitez podkreśla, to kluczowy moment dla zespołu. Styczeń musi po prostu wyglądać inaczej, bo inaczej cały sezon może się dla drużyny źle skończyć. Spisywaliśmy się naprawdę nieźle. Tam była szansa na remis. Rzecz w tym, że ciągle się jeszcze uczymy. Parę razy już ta sytuacja się powtórzyła. Przegrywamy jedną bramką, no i trzeba bardzo szybko wziąć się w garść. Moi gracze pracują naprawdę ciężko, więc to wielka szkoda. Dodajmy, że przed nieszczęśliwym zakończeniem coraz skuteczniej chroni się Crystal Palace. Roy Hodgson uporządkował tę ekipę na tyle, że teraz na wyjeździe wygrała ona 3-0 z Leicester. Następny mecz ze Swansea Łukasza Fabiańskiego. Po drodze jutro Walijczycy zmierzą się jeszcze z Evertonem. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w Hiszpanii przypominamy za tydzień El Clasico w sobotę o 13. To teraz jeszcze dwa meldunki z Krakowa. Zaczynamy od siatkówki. Czy Skra Bełchatów jeszcze walczy, czy już jest po meczu? Marek Solecki. Niestety już jest po meczu i Sada Cruzeiro z Brazylii stanie na podium klubowych mistrzostw świata. W trzecim secie Skra próbowała ryzykownej zagrywki, ale coraz rzadziej trafiała w parkiet, a rywale coraz bardziej skutecznie wygrali te do trzeciego seta do 13 i cały mecz 3-0. A teraz przed nami finał Zenit kontra Lube Civitanova. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Kuba Niziński, mecz Wisły Zagłębiem, znowu zmiana wyniku. Zmiana wyniku 1-1. Mamy na tablicy wyników. Wszystko wraca do początku. 39 minuta. Arsenicz z prawej strony. Daleki przerzut piłki. A tam Carlitos już z półwoleja uderzył i wpakował piłkę do siatki. 1-1. 4 minuty do końca pierwszej połowy. Bardzo dziękujemy. To był Kuba Niziński. Państwu też już dziękujemy za dzisiejszą audycję. Iwanka Kunewa, Piotr Łodej, Adam Malecki i Michał Gąsiorowski. Do usłyszenia za tydzień, a o drugiej połowie meczu Wisły Zagłębiem będzie można posłuchać w radiowej jedynce przy muzyce o sporcie. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Autopromocja. Nowe tłumaczenie opowiadań Józefa Konrada Korzeniowskiego w kąciku Konrad, pseudonim Joseph Konrad. Czyli po raz szósty w audycji magazyn bardzo kulturalny. Makola mówił po angielsku i francusku ze szczebiotliwym akcentem. Miał pięknie wyrobiony charakter pisma, znał się na buchalterii, a w głębi serca zachowywał nabożny strach przed złym duchem. Barbara Marcinik oraz Magdalena Heider, autorka przykładu, i Andrzej Mastalerz, który przeczyta fragmenty jednego z opowiadań. Zapraszamy dzisiaj po 21:00. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapomnij o szukaniu prezentów i ciesz się świąteczną atmosferą. Teraz możesz. W T-Mobile znajdziesz coś idealnego dla każdego. Wybierz ekskluzywny Samsung Galaxy S7, nawet 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofa.